وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Na waliokufuru walisema msisikilize Qur'ani hii na timueni zogo uenda mkashinda. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Basi hapana shaka tutawaonjesha hao waliokufuru adhabu kali na hapana shaka tutawalipa malipo mabaya ya yale waliokuwa wakiyafanya. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. Hayo ndiyo malipo ya maadui wa Mwenyezi Mungu, moto. Humo watakuwa na maskani ya kudumu, ndiyo malipo yao kwa sababu walikuwa wakizikataa ishara zetu. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Na waliokufuru watasema Mola wetu mlezi tuonyeshe waliotupoteza miongoni mwa majini na watu ituwaweke chini ya miguu yetu wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Hakika waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kisha wakanyoka sawa, hao huwateremkia malaika wakawaambia msiogope wala msihuzunike, nanyi furahini kwa pepo mliokuwa mkiahidiwa. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika akhira, na humo mtapata kinachotamaniwa na nafsi zenu, na humo mtapata mtakavyovitaka. Nuzulan min ghafurir rahim. Ni takrima itokayo kwa mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Makafiri wakaambizana wenyewe kwa wenyewe, msisikilize hii Qur'ani, na inaposomwa nileteni porojo lisiyokuwa na maana, ili pasiwepo mtu wa kuisikia wala kunafirika kwayo, asa kwa hivyo mkamshinda Muhammad. Tunaapa bila shaka tutawaonjesha waliokufuru adhabu kali kwa vitendo vyao, na hasa kwa hivi kuipiga vita Qur'ani, na bila shaka tutawalipa malipo maovu kabisa kwa vitendo vyao. Hizo adhabu zilizotajwa ni malipo yanayostahiki maadui wa Mwenyezi Mungu, moto walioandaliwa katika makazi ya kuishi milele, kuwa ni malipo kwa kule kuzikataa mfululizo ishara za Mwenyezi Mungu na haja zake. Na makafiri watasema nao wa motoni, Mola wetu mlezi tuonyeshe hayo makundi ya majini na watu waliotupoteza ili tuwaweke chini ya nyayo zetu, wawe katika watu wa chini kabisa. Hakika waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kwa kukubali upweke wake, kisha wakasimama sawasawa juu ya sheria zake, malaika watawateremkia mara kwa mara wakiwaambia msihofu kukuteremkieni shari, wala msihuzunike kwa mtakosa kheri, na furahini kuwa mtapata pepo mlioahidiwa kwa ndimi za manabii na mitume. Na malaika watawaambia sisi ni wasaidizi wenu katika maisha duniani kwa kukuungeni mkono, na akhera kwa kuombeni shafaa na kukutukuzeni, na huko akhera mtapata kila cha ladha na kizuri kinachopendwa nafsi zenu,